Rusland heeft de Zweedse ambassadeur ontboden. Ook gaat het Zweedse consulaat in Sint-Petersburg dicht en worden 5 Zweedse diplomaten uitgezet. Rusland doet dat in reactie op de maatregelen die Zweden een maand geleden heeft genomen. Toen zette Zweden 5 Russische diplomaten het land uit. 3 topambtenaren tegen wie aangifte was gedaan van mijneed worden niet vervolgd. Ze zouden hebben gelogen tijdens de verhoren door de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Volgens het OM was het niet opzettelijk onjuist wat ze verklaard hebben. Sinds Brexit zijn er ruim 2 keer zoveel immigranten naar het Verenigd Koninkrijk gekomen. Er kwamen minder EU-burgers naar het VK, maar om de gevolgen voor de arbeidsmarkt te compenseren werden visumregelingen voor mensen uit de rest van de wereld juist versoepeld. De supportersvereniging van PSV wil dat Ruud van Nistelrooy snel duidelijkheid geeft over zijn vertrek bij de club. De voorzitter zegt dat het vertrek van de trainer gisteren ook voor hun als een verrassing kwam. De zaakwaarnemer van Nistelrooy spreekt over een weloverwogen beslissing. AWB Verkeersinformatie. In de Randstad is de spits al begonnen. De meeste vertraging nu op de A10 Oost. Tussen Osdorp en afrit Amsterdam Centrum, daar staat een kleine 8 kilometer file. Vertraging is een half uur. Er was daar een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. En ben je onderweg van Den Haag richting Rotterdam, dan kom je in de file op de A4. Voor knooppunt Ketelplein staat 5 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. En op de A13 Den Haag richting Rotterdam, ook daar kom je in de file. Wegdekken staan in slechte toestand. Voor knooppunt Ketelplein heb je een klein kwartier oponthoud. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goede middag, fijn dat u er ook weer bent bij het economieprogramma op NPO Radio 1. Tot 4 uur praat ik over geld en economie. Wilt u graag miljonair worden? Volgens deze miljonair moet je dan naar een beurs voor rijke mensen en heeft hij tips voor wat je daar wel en niet moet doen. Nou, praten met de juiste mensen en zeker niet praten met vrouwen die zich iets te spannend hebben aangekleed. Die komen alleen maar graaien. Graaien, dat zijn roofkippen. Ver van blijven. Geen woord Spaans bij. Goed, mijn gast van zometeen heeft nog betere tips. Oetjan Postma noemt zichzelf de gewoonste miljonair van Nederland. Ik ben nu benieuwd naar zijn vrouw, maar goed. Hij heeft een nieuw boek geschreven, Slapend Rijk. Straks alles daarover, dus blijf wakker. Geld of je leven? Goed, eerst iets anders. Waarschijnlijk denkt u nooit na over wat er onder uw huis gebeurt. Misschien zou u dat wel eens moeten gaan doen. Want een miljoen huizen in Nederland lopen risico op schade aan de fundering. Dat kan tienduizenden euro schade opleveren, die vaker wel dan niet voor de rekening komt van de huiseigenaar. Op dit moment is er een ronde tafelgesprek over dit onderwerp bezig in de Tweede Kamer. Ik ga erover praten met Hans-André de Laporte van Vereniging Eigen Huis en met Jan Dochterom. Hij maakte zelf mee dat de fundering van zijn huis verzakte en maakte daar een documentaire over. En u sprak zojuist, goedemiddag meneer Dochterom, u sprak zojuist in de Tweede Kamer in dat ronde tafelgesprek. Hoe kwam u erachter dat er een probleem was met de fundering van uw huis? In 2015 kochten wij het huis. In 2016 werd de straat opgehoogd en het riool vernieuwd. En tijdens die werkzaamheden begon ons huis en dat van 7 andere huizen in 1 blokje onrustbarend te zakken. Ingrijpen was nodig. Ja, en daar stond u dan een jaar nadat u het huis had gekocht. U had dat niet opgemerkt tijdens de bouwkundige keuring bijvoorbeeld, die u had gedaan toen u het kocht? Nou, onze woning die was in 1993 was daar al funderingsherstel gepleegd. Dus, die palen waren extra naar beneden gedrukt, zodat ze weer voldoende draagkrachtig waren. En dat had het moeten houden. Ja. Dat bleek dus niet het geval. Nee. Dan sta je daar met eigenaren van in dit geval 8 woningen. Wat is dan de stemming als dit naar boven komt? Ongeloof. Het kan niet waar zijn. De woningen zakken altijd al een beetje. Ach, waar maak je je druk om? Het zal mijn tijd wel duren. Boosheid. Ja, dat komt hierdoor. Het komt daardoor. Het komt door de werkzaamheden. In ons geval lag er wel een verband met die werkzaamheden. Maar dat is meestal niet het geval. Nee, en in welke categorie zat u zelf qua emotie? Boosheid, ongeloof of het zal mijn tijd wel duren? Waar zat u zelf? Nou, eerst wil je het niet geloven, maar ja, ik ben opgeleid als architect. Dus ik heb er wel een beetje verstand van. Maar van funderingen, ach, je vraagt aan een constructeur van hoe lang de palen moeten zijn. En dan geloof je het wel. En als het stuk is, is dat toch een andere kwestie. En is dat dan een soort van flabbergasted eigenlijk? Ja, het begint langzaam. En ja, op een gegeven moment begin je wel in te zien dat je een probleem hebt. Ja. U blijft rationeel, maar het greep u wel aan. Want u heeft er een documentaire over gemaakt. Ja. Over die problemen rond verzakkende huizen. Daarin gaat het ook over de impact die het kan hebben op mensen. Bijvoorbeeld van een van mijn buren, die had echt slaaploze nachten om. Die zegt van ja, maar straks breekt er een stuk van de muur af en dan komt in het kinderbedje terecht. De schrik staat er goed in. Ja, zo gaat dat. Maar ging het ook zo bij uzelf? Lag u ook wakker s'nachts? Ik zelf niet zo erg. Ik ben een beetje van de rationele. Maar veel van mijn buren die hadden het er heel erg moeilijk mee. Ja. Hartproblemen, mensen die huilend bij me langskwamen regelmatig. Ja, zo gaat dat. Ja, Hans-André de Laporte van de Vereniging Eigen Huis. Ook van harte welkom in deze uitzending. Ja, de schade in dit geval had het verband met werkzaamheden. Maar dat is niet altijd het geval. Hoe komt het? Het is meestal niet het geval. Het is meestal, funderingsschade is een soort sluipschade. Hè? Je ziet het niet. Alles wat bovengronds is, dat kan je met een keuring bij de, als je een huis koopt of tussentijds, als je aan het huis aan het werk bent, kan je daar zien of daar wat mis is. Ja. Ondergrond niet. Tenzij, en dan gaat het vaak, is het al vaak te ver, er opeens problemen zijn ontstaan. Een deur die niet meer dicht gaat. Scheuren in de muur. Een vloer die af gaat lopen. Hè. Dus als je wat op de grond legt, dan rolt het naar één kant. In de documentaire van meneer Dochterom komen die knikkers voor. Dus als je een knikker op de grond legt, als ze allemaal naar één kant rollen, dan heb je een probleem. Ja. En dan moet je onderzoek laten doen. Sommige huizen heb je een kruipruimte, kan je onderkomen. Sommige huizen, weet je al, die zijn gefundeerd op houten palen. Maar dan, na zo'n onderzoek, dan komt precies wat meneer Dochterom vertelt. Bij heel veel mensen de schrik, want dan blijkt er toch veel te moeten gebeuren. En als je weet dat het herstel al gauw 1000 tot 2000 euro per vierkante meter kost, en dat is gemiddeld al 50.000, 80.000 euro, maar voor een heleboel huizen veel meer dan dat. Ja, waar begin je? En je moet het vaak samen doen. Als je buren hebt die in hetzelfde blok aan elkaar vastzitten, dan moet je het met elkaar doen. Ja, want dat is daarover gesproken, meneer Dochterom. Dat komt ook in die documentaire van u naar voren. Dat het dus de relatie tussen buren ook op spanning kan zetten. Waar je voorheen samen barbecued en er was niks aan de hand, kan het nu opeens zo zijn dat u zegt, ik wil er wat aan doen. En dat uw buren zeggen, nou, het zal mijn tijd wel duren. Ja, zo gaat het. Was dat bij u ook het geval? Zeker, zeker. Ja, soms denk je dat je het met elkaar eens bent. En ja, dan is het ineens niet meer zo. En dan kunnen de spanningen oplopen. Ja, zijn de relaties kapot gegaan daardoor, burenrelaties? Ik kan zeggen dat ze uiteindelijk allemaal weer goed zijn gekomen. Ja, omdat het bij u opgelost is met een beetje hulp van de gemeente ook. Maar Hans-André de Laporte, wie is verantwoordelijk hiervoor? Want als je eigenaar bent van, als je een koopwoning hebt, ben je in principe zelf aansprakelijk en verantwoordelijk hiervoor voor deze kosten die u net raamt op al gauw richting 80.000 euro? Ja, want de oorzaak kan zijn het verlagen van het grondwaterpeil. Daar zit vaak het waterschap of de gemeente aan de knoppen. Dus dat is vaak ook een politiek besluit. Hè? Dus bijvoorbeeld op wens van de agrarische sector wordt het grondwater verlaagd. En daar hebben huizen last van. Dan komen de funderingspalen die van hout zijn komen bloot liggen. Die gaan schimmelen, die gaan rotten. Dan zakt het huis weg. Maar we hebben nu ook te maken met klimaatverandering. Met droge, hete zomers. En in veen- en kleigebieden is dat nou net het grote probleem. Want grond is gaan inklinken, is gaan zakken. Ja. Huizen zijn daardoor gaan scheuren. En dan ben jij als huiseigenaar verantwoordelijk, want het is niet te verzekeren. Maar als het zo simpel ligt, waarom is er dan een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer? Kortom. Nou, omdat eigenlijk de politiek. Wij zijn als Vereniging Eigen Huis ook samen met een aantal andere partijen al jarenlang bezig om de politiek hiervan te doordringen. Dat hier iets moet gebeuren. Dat begint met aandacht geven en een plan maken. Wat een landelijk plan wat je regionaal kunt uitvoeren en verfijnen. En er is eigenlijk tot nu toe geen aandacht voor geweest. En nou pas begint het door te dringen. En ik weet wel dat de problemen, funderingsproblemen die bijvoorbeeld door de aardgasproblematiek in Groningen spelen, ook het besef hebben gebracht dat er wel meer aan de hand is. De slappe Nederlandse bodem, daar heeft het mee te maken. Ja, maar het is niet zo dat er bij die funderingsproblemen een staat in de grond heeft geboord op zoek naar stoffen waar ze heel rijk van konden worden. Nee. Kortom, de aanleiding is anders. Dat is toch een ander verhaal. Maar vindt u dat er andere mensen dan de huiseigenaar moeten meebetalen daaraan? Nou, kijk, Dat is het grote probleem. Huiseigenaren kunnen het vaak niet betalen. Dus je moet er wel iets mee doen. Maar je zit anders met een probleem. Bijvoorbeeld jij of samen met je buren. Strakjes heb je een huis waar je niet meer van afkomt. Het levert gevaar op voor de bewoners. Het kunnen daadwerkelijk zijn, muren zijn die instorten. Dus je moet er wel wat aan doen. Dus je moet zorgen dat mensen in staat zijn om dat te gaan doen. Nou, is er bijvoorbeeld een fonds voor duurzaam funderingsherstel? Nou, denk je, dat klinkt heel erg goed. Ja. Maar er zijn maar 5 gemeenten die daaraan meedoen. Ah. Dus het merendeel, dus 99% doet niet mee aan de funderingsherstel, aan dat fonds. Een van de voorwaarden is ook dat alle mensen het is alleen voor woningen die aan elkaar zijn geschakeld. Dus de Hollandse Rijkjeswoning. En iedereen moet meedoen. En als je inderdaad één bewoner die zegt: nee, dat ga ik niet doen. En dan gaat het niet werken. Dus het begint met bewustwording. Want uit ons eigen onderzoek blijkt dat 3/4 van de huiseigenaren heeft geen idee. Geen benul van risico's die ze lopen. Bijvoorbeeld in het gebied waar ze wonen of waar ze een huis kopen. En heeft ook geen idee dat het niet verzekerd is. Ze denken van, ja, als het misgaat, dan komt de staat of de verzekeraar toch wel met een soort coulance rekening. Ja, ik dacht, als er een muur naar beneden stort, dan staat de verzekering toch wel klaar om te betalen. Maar als het door funderingsschade komt, niet. Dat is niet verzekerbaar. Dat is een heel langzaam proces. En niet een onverwachte gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld brand. Het begint steeds meer te klinken inderdaad als een nachtmerrie. Meneer Dochterom, bij hoeveel loketten heeft u aangeklopt om uiteindelijk iets gedaan te krijgen qua vergoeding? Wij hebben veel lawaai gemaakt en zijn in gesprek gegaan met de gemeente Gouda, die zich ook wel realiseerde van ja, het is wel heel erg vervelend. Aanvankelijk zeiden ze alleen maar dat ze het zo vervelend voor ons vonden. Maar uiteindelijk, of tamelijk snel al, kregen wij hulp bij het maken van een plan. Dus wat is de schade precies aan de fundering, hoe zit die in elkaar en wat moet er gebeuren om het te repareren? En dat is eigenlijk al het eerste probleem. Iedereen moet weten hoeveel het kost, ook al is het veel. Je wil weten hoeveel het kost. En vervolgens moet je natuurlijk een partij hebben die het kan uitvoeren voor dat geld. Dus je moet ook met aannemers gaan praten. Nou, ondanks dat ik zelf wel een opleiding in de architectuur heb... Het is toch wel erg moeilijk om met je buren dat proces te gaan regelen. En ja, je hebt ook nog ander werk te doen. Dus het was heel erg eigenlijk noodzakelijk dat er een iemand anders dat proces ging organiseren. Maar zijn de kosten uiteindelijk vergoed? Een flink deel, maar dat is in Nederland zeer uitzonderlijk. Oké, dus u heeft eigenlijk geluk gehad nog. Want om hoeveel geld ging het voor uw eigen huis? Meer dan een ton. Meer dan een ton? En hoeveel ervan heeft u zelf moeten betalen? Dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar in dit gezelschap maar misschien wel? Ongeveer de helft. Ongeveer de helft. Ja, dat is toch serieus geld. €50.000. En eigenlijk, ja, het is nodig voor de letterlijk en figuurlijk de fundering van je bestaan op dat moment. Maar ja, het is eigenlijk ook zonde van je geld, toch, meneer Dochterom? Bij oudere huizen, ze worden gewoon beter. Ze staan steviger. De scheuren die blijven wel zitten, die moet je dicht smeren. Ze worden waarschijnlijk wat droger. En je hebt het vertrouwen dat het niet meer gebeurt. En dat laatste is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. Meneer André Laporte, gaat dit probleem toenemen in de komende jaren? Ja, er zijn nu 250.000 huizen die dit probleem in mindere of meerdere mate hebben. En dat loopt op tot wel 1 miljoen in 2050. Dus ja, zeker. En ook de bedragen die daarmee zijn gemoeid. Want hoe langer je wacht, hoe groter de schade wordt. Als je er vroegtijdig bij bent, hè, dus bij de eerste signalen, bijvoorbeeld met wat we net over hadden, die knikkers of een scheur in de muur, ben je er meteen bij. Dan kan je vaak een heleboel gevolgschade kan je voorkomen. Ja. Als je lang wacht en je hebt echt grote problemen, ja, dan moet het hele huis letterlijk weer worden opgetild. Er zijn ook echt slimme technieken voor, hoor. En die hele branche is snel in ontwikkeling. Dus er kan een heleboel worden hersteld. Maar het wordt natuurlijk wel steeds duurder. En tot slot, bedoel, de mensen die nu denken van misschien heb ik dit probleem ook, maar er wordt nu over gesproken in de Tweede Kamer. Het wordt opgelost. Ik draag daar zelf geen kosten meer voor. Die illusie moeten we niet hebben. Die moet je niet hebben. Bereid je wel goed voor. Bijvoorbeeld als je een huis gaat kopen, vraag er echt naar. Zeker in een gebied. Nou, Haarlem is ook bekend. Of langs de IJsselmeergebieden. Daar is het. Er zijn houten funderingspaden echt bekend. Je hebt het kenniscentrum met KCAF. Die hebben gewoon een website, kcaf.nl. Met een risicokaart. Dan kan je helemaal inzoomen op straatniveau. En dan kan je zien of daar, wat daar bekend is aan risico's, dus aan problemen van funderingen. Meneer Dochterum, u woont weer in een stevig huis, alles op orde? Ja, we hebben zelfs een souterrain laten maken. Ja, als je dan toch gaat graven, dan kun je het maar meteen beter benutten. Kijk. Ja, meter dieper. Mag u dat wel zeggen? Ja, okay. We zijn er heel blij mee. Ja, nee, dat geloof ik. Ik heb een studio daar. Kijk, elk nadeel heeft zijn voordeel, blijkt dan maar weer, ook in dit geval. Ik dank u hartelijk dat u ons te woord wilde staan, Jan Dochterum. En ook dank aan Hans-André de Laporte. Geld of je leven. Mijn volgende gast, ik zit te denken, die komt uit Friesland, Oetjan Posma. De gewoonste miljonair van Nederland wordt je wel genoemd. Ik ga zo van alles vertellen over een boek wat je hebt geschreven. Maar ik zit even te denken in deze kwestie. Dit probleem heb jij misschien ook wel, je woont in Friesland? Ik zat even mee te denken. Ons huis staat op veengrond. Dus we hebben wel een technische keuring laten doen 2 jaar geleden. Dus dan denk je, oké. Maar het is niet wel onder de grond. Nee. Zo'n technische keuring is alles wat je boven de grond ziet. Ja, kijk, het komt ook in Friesland voor, helaas. Vereniging Eigen Huis, die komt meteen tips geven aan je Oetjan Posma. Maar goed, voordeel is dan dat je het uit eigen zak zo kan betalen, toch? Liever niet natuurlijk, maar als het moet, dan kan het. Ik ga vertellen wie jij bent. Je had ooit een gewone baan, Oetjan Posma. Je droomde van een eerste miljoen. En na jaren ploeteren en sparen lukte dat ook warempel. En daarover schreef jij een eerste boek. Dat werd jaren later ineens opgepakt. Waardoor jij als een soort nuchtere Fries in één keer een soort cultstatus kreeg onder mensen die zelf op zoek waren naar geldtips. Inmiddels noem je de gewoonste miljonair van Nederland. Misschien ben je ook wel een gelddokter. In ieder geval ligt er een tweede boek. Daarin geef je tips hoe je slapend rijk kan worden. De titel is ook Slapend Rijk. Welkom. Ja, dankjewel. Kan dat echt slapend rijk worden? Ja, dat kan zeker. Dat is misschien wel grappig. Het was eigenlijk de reservetitel voor mijn eerste boek. Maar de uitgever had bedacht, er moet iets met miljonair in. Dus dat hebben we toen gedaan. En ja, toen ik mijn eerste boek schreef, toen was slapend rijk misschien ook wel iets te hoog van de toren geblazen. Maar ja, tegenwoordig zijn er indexfondsen. Dus dat betekent dat je je hele beleggingsstrategie kunt automatiseren. Maar je kunt ook automatisch sparen. Dus op die manier kun je dan letterlijk slapend rijk worden. En wat nog extra saillant is aan het woord slapend rijk, veel mensen die weten dat niet. Maar het rendement dat je maakt op de beurs, dat gebeurt altijd buiten de handelsuren. Dus tijdens de handelsuren draait de beurs gemiddeld genomen verlies. De winst die je maakt is dat het koerssprongetje van de dag erna. Dus eigenlijk maak je letterlijk in je slaap de winst op de beurs. En dus word je slapend rijk. Mooie titel. Je schreef een eerder boek, zoals gezegd, uitgekomen in 2017. Sloeg in eerste instantie maar matig aan, maar op een gegeven moment begon dat toch te lopen. En wist jij ook niet wat je overkwam? Wat gebeurde daar? Ja, dat heb ik mezelf ook al afgevraagd. Ik zei het tegen je collega, het boek was in 2015 eigenlijk al voor 95% klaar. En ik dacht, ja, moet ik dat nou wel doen? Weet je, geld. Dus ik heb een tijdje laten wachten. En op een gegeven moment besloten, ik ga het toch proberen. Uitgever was heel enthousiast. Toen verkocht het wel redelijk. Maar ja, een beetje zo langzaamaan. En het vreemde wat er gebeurde is dat mijn grootste vrees was van, de eerste druk zal toch wel uitverkopen. Dat gebeurde na 3 maanden gelukkig. Dus dat was al 1 zorg minder. Maar vervolgens ging het ieder jaar beter verkopen. Dus ik heb vorig jaar meer exemplaren van het boek verkocht dan ooit tevoren. En daar heeft het denk ik mee te maken dat geld gelukkig steeds minder een taboe wordt. Ja, en er is een hele beweging op gang gekomen, hè? Die FIRE-beweging. Dus financieel onafhankelijk worden en vroeg stoppen met werken. Ja. En die hebben jou een soort omarmd als zijnde, dit is onze man. Ja, ik ben denk ik een beetje de Nederlandse ambassadeur van de FIRE-beweging geworden. Dus ik had die beweging ook ontdekt. Voelt dat goed, dat ambassadeurschap? Ik voel me echt wel. Ik voel me echt wel een fireman. En ik vind het leuk dat ik dat gedachtegoed. Dat ik dat in Nederland voor het voetlicht heb kunnen brengen. Ja. En ik vond het ook wel leuk om te merken dat je niet de enige bent. In het begin dan denk je van ik ben gewoon een gek. En dan voel je net een spookrijder. En Ja. Nu denk je het eigenlijk best wel gewoon. Nou ja, er zijn hier nog 25.000 andere spookrijders ook. Dan voelt het toch weer beter. Ja, het wordt een drukte, het wordt een dolle boel op die weg. Want je bent begin 50 en je hoeft nooit meer te werken eigenlijk? Ik hoef niet meer te werken, nee. Dat was eigenlijk een van mijn doelstellingen. Was niet om miljonair te worden, maar was om financieel onafhankelijk te worden. En ik had berekend, en dat kun je eigenlijk met een hele simpele som kun je dat berekenen. Namelijk gewoon 25 keer je jaaruitgaven. Nou, dat was in mijn geval ongeveer 6 ton. Dus toen ik dat had, was ik financieel onafhankelijk, zoals je dat dan noemt. Oké, dat is eigenlijk de truc, 25 keer je jaaruitgaven. Ja. Geen idee wat ik in een jaar uitgeef eigenlijk. Nee. Dat is ook het verhaal van dit boek, Slapend Rijk. Dat je zegt van, ik bedoel, het is leuk om miljonair te kunnen worden. Maar je zegt eigenlijk van, mensen, maak een plan. Ja. Met je geld. Ik werd er hartstikke onrustig van toen ik het las eerder vandaag. Oh. Weet je waarom? Nee. Er staat een tabelletje in. Dat als je elke dag €3,50 opzij zou zetten. Dus zeg maar die kop koffie op het station of zo. Wat je dan voor geld had gehad als je dat tegen 7% rendement had belegd. En toen zag ik staan, als je dat 15 jaar had gedaan, had je gewoon €33.000 gehad. Ben ik dus gewoon misgelopen. Ja, eigenlijk wel. Ben echt een domme sukkel, ben ik. Ja, maar goed, je hebt nog wel even te gaan. Je bent net wat jonger dan ik. Dus als je het vanaf morgen nu anders gaat doen, ja, dan zul je zien wat er kan gebeuren. Maar hoe komt het dat ik hier onrust van krijg? Ja, dat is eigenlijk een vraag die je aan jezelf moet stellen. Ja. Ik zou er heel rustig van worden. Ik zou denken, dus er kan, als je het positief omdraait, zou je zeggen, er kan dus nog heel veel. Nou, ik denk dat de onrust is dat ik gewoon een hele slechte spaarder ben. Ja, dat ik denk van 3,50 klinkt als helemaal niet zoveel geld. Ja. Op een dag opzij leggen en heb je gewoon duizenden euro's over een paar jaar. Ja. Zo moet je dus gaan leven, maar dat is ook heel saai leven. Ik denk dat het meevalt. Kijk, mijn boek is vooral ook een oproep om die keuze bewust te maken. Wat je vaak ziet is, mensen doen maar wat. En aan het eind van de maand is het geld op. Nou, dan komt het salaris weer binnen en dan begint het circus weer opnieuw. Ja, herkenbaar. Ja. En mijn boek is vooral ook een oproep om eigenlijk iets verder te kijken dan de waan van vandaag. Om in ieder geval één keer in je leven, ja, misschien wel één keer per jaar, zou nog beter zijn, maar in ieder geval één keer in je leven te kijken van, oké, hoeveel wil ik nu uitgeven? En hoeveel heb ik later nodig? Nou goed. Ja, maar ik heb ook gewoon heel veel nodig voor boodschappen. Je wil niet weten hoe duur het allemaal is. Daar kijk je natuurlijk allemaal niet meer naar. Maar voor ons stervelingen is dat gewoon heel veel. Ja. Gaat er heel veel geld naartoe in een gezin onderhouden. Ik bedoel, ik ben blij als ik een beetje wat kan sparen. En dan doe ik het hopelijk goed. Maar... Ja. Nou ja, kijk, dat is voor veel mensen de grootste uitdaging. En de truc die ik daar zelf voor hanteer en die ik veel mensen adviseer, is om dat om te draaien. Dus niet te gaan shoppen en dan te kijken van wat er aan het eind van de maand overblijft. Nee, draai het om. Dus je besluit van tevoren van je weet van oké, over 15 jaar. Dan wil ik financieel onafhankelijk zijn. Dat betekent misschien dat ik iedere maand, ik noem wat, 100, 200 euro opzij moet zetten. Nou, doe dat dan voordat je salaris binnenkomt. Zet dat geld dan al apart. Zorg dan dat dat automatisch voor je wordt belegd. En dan kun je de rest van je geld uitgeven aan alles. Wat je maar in de winkel tegenkomt. En dat is best veel. Klinkt als goed te volgen dit. Maar waar ik een beetje van schrok ook. Er wordt dus gezegd, de rijken worden rijker. Jij hebt er 15 jaar over gedaan, geloof ik, om die op miljoen te bereiken. Ja. En je deed er 5 jaar over om bijna bij 2 miljoen te komen. Ja. Kortom, geld maakt geld. Ja. En werken loont niet. Dat laatste... Dat vond ik wel een treurige constatering eigenlijk. Ja, dat is waar het in het grote debat ook veel over gaat. Ja, nou ja, goed. Ik wil in mijn eerste boek haal ik Piketty ook aan. Ja. En ik snap wel wat hij zegt. En wat hij zegt is van... hij zegt dat eigenlijk ook. Hè, van dat als je geld voor je laat werken... Ja, dan levert dat misschien wel meer op dan wanneer je hele leven hard werkt in loondienst. Ja, maar daar ben jij dus het voorbeeld van. Ik bedoel, dat is prima, dat gun ik jou. Maar wat vind je daar zelf van? Nou, kijk, daar kun je een politiek statement van maken. Nou, dat vind ik prima, maar daar hou ik me niet zo mee bezig. Nee? Maar er zijn genoeg mensen die dat wel doen. Je kunt ook gewoon zeggen van... if you can't beat them, join them. Dus je kunt zelf ook een heel klein beetje...